الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بیٹھتے یہی مضمون ذہن میں آ گیا کہ جہاد کرو اللہ کے رستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ایسے مجھے یاد آ گیا کہ اس سن 2005 میں انگلینڈ کا دورہ تھا میرا, تو اس میں انہیں دنوں میں کنگ کراس کا دھماکہ ہوا تھا انگلینڈ میں, ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا تھا. اس میں حالات بڑے سخت ہیں ان کے. جب میں گیا تو اس میں پہلے ہی بیان کرنا تھا, لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں, دھماکہ ہوا ہے, مسجدوں میں جو ہے تو ہوتے ہیں سی آئی ڈی والے لوگ ہوتے ہیں, جو بیان کی جاتے ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور بیانوں پر بعض اوقات جو ہے تو ایسے بیان ہو جائیں جو قابل برداشت نہ ہو, تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی, اور اس میں خاص طور سے احتیاط کرنی ہے کہ جہاد کے مضمون کو نہیں بیان کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ شانہ جی یہ سب ویسے ہی بیان کریں گے کہ جو آپ کے لیے مفید ہو اور آپ کے لیے مسئلے تو بنے گا. تو میں جو بیٹھا تو بیٹھتے ہی ویسے کہ مجھے کوئی جہاد کا مضمون پیچھے سے مکہ مار کے مجھ سے بیان کروا رہا, وہی مضمون میرے ذہن پر آ گیا اور ایسا چھا گیا ذہن پر کہ اس کو اب میں کیا کروں, اسی کو بیان کرنا پڑا. اس کو میں نے شروع کر دیا اللہ کا نام دے کر, از اول تا آخر بیان کر دیا اس کو, اور جب بیان کر کے دعا کر کے میں اترا تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے جہاد کے مضمون کو پورا بیان کر دیا اور پورے بیان میں کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوئی. اور اگر یہ جہاد ہے جس نے بیان کیا ہے تو بہت ضروری بات ہے, ہر وقت کر دی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حق ایسی چیز ہے جس کو آپ ہر جگہ ہر وقت ہر ماحول میں بیان کر سکتے ہیں. اگر وہ بیان نہ ہو سکتا ہو تو حق نہیں ہے, کیونکہ انسان کتنا خراب کیوں نہ ہو جائے, کتنا برباد کیوں نہ ہو جائے, کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو جائے, جب حق سامنے آتا ہے تو اس کو کرے نہ کرے تسلیم کر لیتا ہے. اور اگر اس کو جو انسان اس کو تسلیم بھی نہ کرے, حق کو تسلیم نہ کرے, یہ انسان پر نہیں بچتا ہے, اس سے ضرور ختم ہونا ہوتا ہے. یہ گاندھی کا نام نے سنا تھا ہوگا نا, گاندھی کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو عبدالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم پڑھیں. بنیادی طور پر انگریزی میں لکھی گئی ہے لیکن پھر اس کا ترجمہ بھی کیا گیا اردو میں ہماری آزادی, تو پڑھیں. ہماری آزادی بہت پڑھنے کی چیز ہے. اتنا بڑا دانشوار جس کو ساری دنیا میں انہوں نے دیوتا بنا کر پیش کیا ہوا ہے, اس کے مکالمے, اس کے ڈائلاگ, اس کی باتیں, اس کے فیصلے جو عبدالکلام آزاد کے ساتھ ہیں, تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے کہ ایک دادا جی کے ساتھ اس کا پوتا چل رہا ہے. عبدالکلام آزاد ایسے محسوس جیسے کہ دادا, اور گاندھی ایسے محسوس جیسے کہ پوتا اس کے ساتھ چل رہا ہو, اس کو انگلی سے پکڑ کے چلا رہا ہوں. ایسے عبدالکلام آزاد نے کانگریس کو ایسے چلایا, 7 سال سے تک رہا. خیر یہ ہاں یہ ہے کہ چالاک مکار اور کائیاں بڑا تھا. اس لیے مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں, ایک ساورکر ایک گاندھی ہے. ایک ساورکر لیڈر تھا ان کا. دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں, ایک ساورکر ایک گاندھی ہے, ایک جھوٹ کا اڑتا جھکڑ ہے, ایک دجل کی چلتی آندھی ہے. دجل فریب کو کہتے ہیں. ایک جھوٹ کا الٹا جھکڑ ہے, ایک دجل کی چلتی آندھی ہے. یہ کتنا خطرناک آدمی تھا کہ مجلس سے کرایا کرتا تھا, اس میں قرآن مجید کی تلاوت کراتا تھا, بائبل پڑھواتا تھا, گیتا پڑھواتا تھا, اور پھر انتہائی خبیثانہ اپنے ہندو خیالات اور ہندو فلسفہ اور ہندو کا مفاد اور ہندو کی سیاست یہ ذہنوں میں پھر ڈالتا تھا. جو آدمی کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہوا ساری دن. اس میں مسلمانوں نے ایک سوچ سوچی کہ یہ جو ہاں شودر جو ہیں, شودروں کو اگر ان کو تو ہندوؤں نے اتنا عرصہ گزر گیا, اتنی سائنسی ترقیاں ہوں گئی, اتنے انقلابات آ گئے, شودروں کو ابھی بھی انسان نہیں سمجھتے, جانور سے بھی گھٹیا سمجھتے, کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وید کے اگر پاک کلمات شودر کے کان میں پڑ جائیں, یہ سن لے قریب آ کر پڑھ لے, کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے اور لوہا گرم کر کے اس کی پٹک پر داغ دیے جائے کہ اس قابل نہیں ہے کہ پاک کلمات کو سن سکے. خیر اس کو جب پتہ چلا کہ مسلمان شودروں میں اور ہریجن میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان میں کام کر کے یہ ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ انہوں نے کر لیا تو یہ تو مفت میں یہ تو وہ کر لیں گے, اکثریت اثر کر لیں, اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو اس پر گاندھی نے یوں کیا کہ اس نے شودروں کے گھر میں جا کر جھاڑو دیا کہ میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں. شودروں کے گھر میں جھاڑو دیا, جب اس نے جھاڑو دیا تو اس کی کہانی مشہور ہوئی. تو اس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے بہت بڑے عارف اور بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے, اللہ کے تعلق والے بندے تھے, انہوں نے کہا اگر اس نے اخلاص سے ہی بات کی ہے تو اس کو اللہ پاک ہدایت سے نوازے گا, اگر اس نے اخلاص سے یہ بات کی ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت سے نوازے گا, اور اگر اسے دھوکہ اور دجل سے یہ بات کی ہے تو یہ قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ اس کا اپنے ہندو اٹھا, اس نے کہا ایسا خبیث ہے کہ یہ ہماری پاک مجلس میں جہاں گیتا اور وہ پڑھی جاتی ہے, وید پڑھا جاتا ہے, وہاں یہ قرآن پاک پڑھاتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, یہ ہمارے مذہب کو مدیش اور ناپاک کر رہا ہے, اس پر قتل کر دیا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حق کو جب حق بھی جو آدمی نہیں مانتا نا, جو مانتا بھی نہیں بچتا ہے, وہ آیت ہے کہ ما ینفع وجم کسو, جو فائدہ پہنچانے والی چیز وہ باقی رہتی ہے اور جو فائدہ نہ پہنچائے تو وہ سب پانی کے سمندر کی جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جہاد کے مضمون میں نے شروع کیا کہ جہاد جو ہے یہ جوت سے ہے, اور جوت کہتے ہیں اپنی ساری توانائی اور پوری کوشش پوری سوچ کر کے ساری توانائیوں کا استعمال کر کے انتہائی کوشش کر لیں, اس کا بنیادی معنی ہے عربی گرامر میں, عربی لغت میں اس کا بنیادی معنی یہ ہے. اب یہ ہے کہ کوشش آدمی بہت ساری چیزوں کے لیے لگاتا ہے, یہ جہاد اس کوشش کو کہا جاتا ہے جو حق ہے بالا, حق کا بال بالا کرنے کے لیے لگائی جائے اس کو کہا جاتا ہے. اور اس بات کو آپ جان لیں کہ اسلام جو ہے وہ امن و امان, صلح و عاشقی, افہام تفہیم, اس کا دین ہے اسلام جو بنائے طور پر صلح و عاشقی, افہام و تفہیم, امن و امان, ہاں جی, اور رحم و کرم, خدمت, اور ان چیزوں کا دین ہے. اور اس کا جو ہے تو ہم عام کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی فرد کی زندگی سے لے کر معاشرے کے ہر ادارے میں یہ بات چھا جائے, کا وہ دفتر ہے, بازار ہے, ہاں جی, اور گھر ہے یا حکومت ہے, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی جگہ ہے, وہاں پر یہ چیزیں چھا جائیں, عام ہو جائیں. اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور اس جدوجہد کو ہم امن و امان اور صلح و عاشقی, افہام تفہیم کے ساتھ کرتے ہیں. تو لہذا یہ 13 سال تک اس کو اتنے امن و امان, اتنے افہام و تفہیم, اتنے صلح و عاشقی کے ساتھ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھیوں کی چمڑے اجڑے گئے, ان کو لوہے کے گاروں پر ڈال دیا گیا اور ریت پر ڈال کر ان پر پتھر رکھے گئے, ان کو گدیوں پر گھسیٹا گیا اور ان کو برچے مار کے شہید کیا گیا. ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اس کو پھر بھی امن و امان سے کیا گیا ہے. اور کرتے کرتے یہاں تک کہ جب یہاں سے نکلنا پڑا, ہجرت کرنا پڑی, اور مدینہ منورہ میں جب پھیلاؤ کے حالات ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا معاشرہ بدل رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, ایسے چھا رہے ہیں. اب اس میں جب باطل جب دیکھتا ہے کہ صلح, عشری, امن و امان, خدمت اور یہ سب سچ سچائی اور حقیقت, یہ باتیں تو آگے بڑھ رہی ہیں, پھیل رہی ہیں. اب یہ جب آگے آ جائیں, یہ چھا جائیں, تو ہم نے جھوٹ, فریب, دجل, ظلم, عدوان, لوٹ کھسوٹ سے جو بھی سرداریاں یہ قائم کی ہیں وہ تو ٹوٹ رہی ہیں. لہٰذا یہ پیپرتا ہے اور مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, مقابلے پر آتا ہے. سب نے دیکھا کہ ہاں تو یہ پٹ رہے تھے, تھوڑے تعداد میں تھے, ہم ان کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے تھے, اور ان کو دبا رہے تھے, مار رہے تھے, یہ کام کر رہے تھے, بول نہیں رہے تھے آگے, آپ تو یہ زیادہ ہو رہے ہیں. اب اگر ظلم و عدوان والا اور جھوٹ اور فریب والا اور گندگی اور غلاظت والا وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, تو کیا حق والے کو, انصاف والے کو, سچائی والے کو, خدمت والے کو اور ان باتوں والے کو کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں, تو آپ بتائیں اس کے بارے میں, اس کے مقابلے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ضروری بات, ہر کسی کو کھڑا ہونا چاہیے, اصلی بات ہی تو یہ ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے پروگرام کو امن و امان والا, افہام و تفہیم والا, صلح عشری والا رکھتے ہوئے انہوں نے اقدام نہیں کیا کہ بکا بکروں والے اس حق اور انصاف کو, اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے چل کر 220 میل فاصلہ طے کر کے 80 میل دور آ کر مدینہ منورہ کے پاس آئے اور لڑے. تو آپ بتائیں کہ باطل چڑھ کر آ گیا ہو لڑنے کے لیے اور حق والے اس کے آگے ہتھیار ڈال کر کچھ آ جانے دیں, ایسا کرنا چاہیے کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ تو لہذا بدر کی جنگ ہوئی. پھر احد کی جنگ, وہ 300 میل چل کر آئے اور 3 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ کے پاس احد کی جنگ ہوئی. تو اب آپ کیا بتائیں کہ بادر جو اپنے بادر کو آگے کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آ رہا ہو, حق والے خاموش ہو جائیں کہ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی سی جنگ خندق کی جنگ مدینہ منورہ سے 7 میل دور اور مکہ مکرمہ سے 300 میل دور, پھر وہ چڑھ کر آئے ہیں. تو اب آپ بتائیں, جس جگہ سے, جس مرکز سے شر و فساد کے سپورٹ کے لیے, شر و فساد کے ساتھ دینے کے لیے, اس کام کرنے کے لیے ایسے لشکر اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوں, تو آیا اس مرکز کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ بالکل کرنا چاہیے. کیس کے لیے فتح مکہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر گئے, اور پھر انبیاء علیہ السلام رحمت ہوتے ہیں, رحمت, وہ زحمت نہیں ہوتے ہیں, وہ امن کو عام کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ تو خون کو پھیلانے کے لیے نہیں آتے ہیں. لہذا آپ کے 2 اقدامی جہاد, آپ کی زندگی کے 2 ایڈوانس آپ کے 2 ہیں, ایک مکہ, فتح مکہ کا ہے, اور ایک آپ کا ہے اس کا غزوہ تبوک. تو دونوں میں, ان دونوں آپ کے جو اقدامی ہیں, ان دونوں میں عسکریت کی تاریخ کا وہ مارکہ تلارا کارنامہ کیا گیا ہے کہ جس کو, یعنی 100 سال, 200 سال, 1400 سال میں انسانیت کی تاریخ میں اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. انسانیت کی تاریخ میں اس عسکری کارنامے کا, اس جرنیلی فہم و فراست, اسے اسٹریٹجی کہتے ہیں, اس جرنیلی فہم و فراست, اور دوسرا کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس, طریقہ جنگ, ترتیب جنگ, منصوبہ بندی جنگ کی اور طریقہ جنگ کے موقع پر کیسے لڑنا ہے, اس کو ٹیکٹکس کہتے ہیں. کہ عالم انسانیت کی عسکری تاریخ میں اس اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کا جو فتح مکہ میں ہوا ہے, اس کا جواب نہیں لایا. کتنے بڑے مارکے کو آپ نے لڑے بغیر فتح کیا ہے, لڑے بغیر فتح کیا ہے, اور اپنے 3 منصوبہ بندیوں پر آپ نے کیا ہے. پہلی منصوبہ بندی کی جب لشکر روانہ ہوا ہے تو مکہ مکرمہ سے, ایک تو یہ ہے کہ سوائے آپ کے خاص آدمی 2-4 آدمیوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس لشکر, ایک لشکر کہاں جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اور ایک آپ نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سارے راستے کو سیل کرا دی کہ ہم سے پہلے کوئی آدمی ہم سے آگے گزر کر نہ جائے, جو بھی آگے چلنے والا ہو اگر رفتار بھی ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے گرفتار کر لیا جائے اور ساتھ چلایا جائے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابو سفیان توڑ چکا تھا, ماہر سیاست تھا, اس کو پتا تھا کہ جب میں نے معاہدہ توڑا ہے تو ہر روز مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے, کسی وقت مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے. اب آپ کا لشکر چلا تو کہتے ہیں پہلی فوجیوں کے سامنے میں نے بیان کر دیا اس بات کو کہا ہوا ہے کہ 80% سکسیس آف اے پلان از آن اٹس سیکریسی. 80% منصوبہ بندی کی کامیابی جو ہے وہ اخفاء سیکریسی پر ہوتی ہے. ابو سفیان روز آ کر رات کو دیکھتا رہتا تھا کہ دن کو تو پتہ چل جاتا ہے, رات کو کوئی لشکر وغیرہ تو نہیں آیا. ایک دن جو صبح رات کے وقت نکلا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جو پہنچا تو آپ نے فرما دیا کہ پھیل کر کیمپنگ کی جائے اور ہر ایک آدمی جتنی زیادہ آگ جلا سکتے ہو اتنی زیادہ چولہے جلا دیے جائیں. ابو سفیان نے جا کر دیکھا کہ ساری وادی کے گردا گرد چولہے ہی چولہے, اتنی آگ جل رہی ہے کہ ایک چولہے پر اگر 10 آدمی کریں تو یہ تو ہے 1,00,000 لشکر. اس کے آگے مکہ مکرمہ کے سلسلے توڑی جائیں, اگر 100 کرتے ہیں تو پرست بھی زیادہ ہے, بس اب کیا کریں, گہرے میں سوائے ہتھیار ڈالنے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ماہر جرنیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی منصوبہ بندی سے دشمن کو بے بس کر دیتا ہے اور بغیر لڑے مقاصد حاصل کرتا ہے. اور یہ عسکریت کی تاریخ میں ٹاپ موسٹ پلاننگ ہے, اس کو بہت کم لوگ ساری تاریخ میں کر سکیں. اس نے کہا اس سے پہلے کہ یہاں پر دہشت پھیلے اور لوگ خوف اور آس میں آ کر میں تو پریشان ہو جائیں, میں خود جا کر تحقیق کی حال کرتا ہوں پھر منصوبہ بندی کریں گے آگے کہ ہم کیا کریں. اب تحقیق کی حال کے لیے نیچے اترا, آگے آیا تو جو حفاظتی دستہ تھا اس نے گرفتار کر لیا, پہچانتے تھے نہیں, انہوں نے گرفتار کر لیا. آگے لے جایا گیا تو اس کی خوش قسمتی آگے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں تو اس کے پرانے دوست ہے. شکر کیا اس نے کہا ہے عباس بس میں تو پکڑا گیا. انہوں نے کہا فکر نہ کر, میری پناہ میں, میری پناہ. لے جایا گیا آگے جو بڑے آگے عمر فاروق کا ذکر آ گیا, انہوں نے کہا نکالی تلوار کہ اس کا تو یہیں پر خاتمہ کریں, سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. عباس نے کہا کہ بھائی میں امن امان دے چکا ہوں, چلے اب کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا, جو پیش کیا گیا کس لیے آئے ہو, کپا جی میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوں, پڑھاؤ کلمہ. کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھایا تو عباس رضی اللہ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان اپنے قبیلے کا سردار ہے, اسے کچھ اعزاز دے دیں آپ تو اسے خوش ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا. تو کہا ٹھیک ہے, اعلان کر مکہ مکرمہ میں اعلان کرا دو کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے, جو آدمی بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں آ جائے, جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے سب کو امان ہے, سب کو امان مل گئی. تو گویا مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا کہ تمہارا سب سے بڑا سردار ہتھیار ڈال چکا ہے. دوسری جو پہلے جو تھی سیکریسی, دوسری بات یہ کہ جو تھا گہرا, اور تیسری بات یہ اعلان کہ تمہارا سب سے بڑا سردار مکہ جو تھا وہ ہتھیار ڈال چکا ہے, لہذا کے گھر میں آؤ گے تم نہ مان. اب سوائے ہتھیار ڈالنے کا کوئی چارہ کار ہی نہیں. جب آپ داخل ہوئے سارے لوگ قدمیں جھکائے کھڑے تھے, صرف چند نومر لڑکے تھے, انہوں نے ایک طرف جس طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آ رہے تھے 10-12 لڑکے جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. بس یوں آگے بڑھا تو آگے تو اللہ کی تلوار خالد بن ولید, اس نے ایک وار کیا تو سب بہت پڑے ہوئے. چند ایک شہزاد مسلمان بھی ہیں, ان کا ایک علاقہ بھی ہوا دفن ابھی بھی مکہ مکرمہ. بس یہ کوئی 20 سے زیادہ اموات نہیں ہوئی ہیں اور اتنا بڑا مارک آپ نے سر کیا. دوسرا مارک آپ کا جو ہے وہ ہے غزوہ تبوک والا ہے, کہ روم کا شہنشاہ حملہ کر رہا ہے اور اتنی فینڈ فوج, اتنی تعداد, اتنے وسائل, اتنا اسلحہ, کس کے ساتھ کیا کریں گے. تو آپ تبوک کا چشمہ پانی کا جو تھا اس سے اپنے لشکر کو آگے نکال کر صحرا میں, لگ و دک صحرا میں کیمپنگ کر کے آپ نے مورچہ پکڑ لیا اور آگے کھلا سر آگے چھوڑ دیا کہ راستے حاجی سر میرے پختوں کے بھائی بنے چراضا بچیا اس گورو چراضا بچیا اس گورو اب وہ بھی آگے ماہر تھا عسکریت کا اور سیاست کا ماہر تھا اس نے کہا کہ پانی کا چشمہ اس کے پاس ہے سپلائی لائن پی کے اس کی بحال ہے اور میں لگ و دک سہران اپنی فوج کو وہاں مرنے کے لیے لے کر جاؤں گا اس جگہ پر اس مارکے کو آپ نے سلیکشن آف دی سائٹ پر فتح کیا خیر ایسے آپ کو گھاری سنائی میں نے یہ جب جہاز پیار کیا میں نے جو اترا تھا تو ایک لڑکے کے مسلمان بڑے خوش تھے کہ سنائے کا برخوردار حق کی علامت یہ ہے کہ اس کو آپ ہر وقت ہر جگہ بیان کر سکتے ہیں اور انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا اور جو انکار کرتا ہے وہ اتنا خبیث ہوتا ہے کہ اس کا پھر خاتمہ ہوا کرتا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے